23 su sata. Sova Info. Social is Us, krilatica je 4. međunarodnog studentskog filmskog festivala STIF koji se održava 19. do 22. listopada u Riječkom Art Kinu. U konkurenciji od 800 prijavljenih izabrano je 38 filmova iz zemalja diljem svijeta. Socijalno-političke teme ovogodišnjeg festivala dodiruju aktualna pitanja svakodnevice. Umjetnička direktorica Maša Drndić o STIF-u kaže. Pa nama je zapravo ono što mi najviše volimo kod STIF-a je zapravo da otkrivamo nova imena buduće redatelje filma, jer su to sve studenti sa filmskih akademija kojima su ovo najčešće završni radovi na master studijima ili bachelor studijima i koji će u jednom trenutku vjerojatno postati neka jaka imena evropskog svjetskog filma. Studentska udruga E-Student traži nove članove za unapređenje znanja, iskustva i zabave. Level Up moto je ovogodišnjeg pristupnog procesa. Level Up iskustva ostvaruju se radom u jednom od 22 tima kroz networking, organizaciju i suradnju s renomiranim poduzećima. Prijaviti se možete do 15. listopada na službenoj stranici e-studenta. Počela je sveučilišna Brucijada Unirija u organizaciji studentskog zbora sveučilišta u Rijeci i Rikupa. Ove godine nastupaju Marijan Ban i Diktatori, a održava se u Expo Drvu na Delti. Ulaz je besplatan. Sova Info. I za kraj vremenska prognoza. Sutra sunčano i toplo, najniža jutarnja temperatura je između 12 i 17 stupnjeva, a najviša dnevno 22 do 26. Vijesti uredila Bojana Guberac, čitala Dragana Stojanović. Sova Info.